już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. 55-calowy telewizor 4K Smart TV LG. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2179 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 marca, minęła godzina 16. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Szkolenie, ale nie przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Szef rządu tłumaczy szczegóły sejmowej zapowiedzi. Ponownie rusza proces w sprawie sprzed 21 lat. Dariusz P. jest oskarżony o głośne zabójstwo kobiety na Kaszubach. Pracownicy 11 niemieckich lotnisk w poniedziałek rozpoczną protest. Szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce, zapowiedział szef rządu, prezentując plan poprawy bezpieczeństwa w naszym kraju. Nie chodzi jednak o powrót do zasadniczej służby wojskowej. Mamy kilka modeli. Jeden z najbardziej takich docenianych to jest model szwajcarski. To znaczy, to nie jest obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to nie symboliczne, nieudawane. I będziemy gotowi z tym modelem. W ciągu najbliższych kilku tygodni trzeba będzie znaleźć pieniądze, ale moim zdaniem docelowo to musi stać się takim obyczajem, taką oczywistą tradycją. Każdy zdrowy mężczyzna w Polsce powinien chcieć się przeszkolić, żeby wybronić ojczyzny na wypadek potrzeby. Dopytywany, jak takie szkolenia miałyby wyglądać, premier odpowiedział, że będą tak organizowane, żeby nie były udręką dla ludzi. Dodał, że będą w nich też mogły uczestniczyć kobiety. Po wystąpieniu premiera głos zabrało m.in. Prawo i Sprawiedliwość. Stanowisko partii w debacie przedstawił poseł Marcin Ociepa, który stwierdził, że polityka Donalda Tuska wobec Rosji jest spóźniona o 17 lat. Od czasu agresji rosyjskiej na Gruzję, inicjatyw prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, które miały służyć temu, żeby budować jedność świata Zachodu w sprzeciwie wobec imperialnych zapędów Rosji. Wówczas ze strony pańskiego środowiska politycznego usłyszeliśmy tylko słowa: jaki prezydent, taki zamach. Więcej o wystąpieniu premiera w Sejmie powiemy w Zapraszamy do Trójki po 16.20. Po półtora roku ponownie rusza proces Dariusza P., oskarżonego o zabójstwo kobiety 21 lat temu na Kaszubach. Policja zatrzymała oskarżonego w 2021 roku. Tak długa przerwa w procesie wynikała z tego, że prokuratura przygotowywała uzupełniającą opinię dotyczącą śladów biologicznych znalezionych na kurtce ofiary. Zdaniem obrońcy oskarżonego, adwokata Jakuba Tomaszewskiego, opinia jest dla niego korzystna. Z opinii tej nie wynika, aby te ślady biologiczne, które zostały zabezpieczone od oskarżonego w porównaniu ze śladami biologicznymi znajdującymi się jako dowody w aktach sprawy, aby te ślady się łączyły. W dwóch przypadkach biegli stwierdzili, że w 100% wykluczają taką możliwość, natomiast w pozostałych stwierdzili, że tych śladów nie da się na tym etapie postępowania zweryfikować w sposób pozytywny, czyli wskazujący na to, że to oskarżony miałby dopuścić się zarzucanego mu czynu. Dariusz P. w momencie zbrodni miał niespełna 16 lat. Śledczy twierdzą, że to on zabił 47-letnią matkę swojego kolegi. Mężczyźnie najpierw uchylono areszt, później przywrócono, ale w międzyczasie zniknął. Proces ma zakończyć się 18 marca. Stop alienacji rodzicielskiej. Pod takim hasłem w Warszawie protestowali rodzice, którzy praktycznie utracili kontakt z dzieckiem, głównie ojcowie. Rzeczniczce Praw Dziecka przekazali pismo. Paweł Czapliński, jestem z Łodzi. Od 6 lat nie widzę dzieci, mimo że 2 razy w miesiącu stawiam się na kontakt w obecności kuratora. Wojciech Miga, inicjatywa Strajk Ojców Online. Wszystkie nasze organizacje tutaj, które są, zaczęły się od tego, że najpierw to dotknęło jakiegoś ojca. No ja też, zanosząc wniosek do sądu o ustanowienie zabezpieczenia, czekałem 7 miesięcy na rozpatrzenie. Potem dostałem takie kontakty w wymiarze po 1,5 godziny z dzieckiem 2 razy w miesiącu, ale tutaj mamy rodziców, którzy mają naprawdę ciężkie przypadki. Protestujący domagają się m.in. kar dla drugiego rodzica utrudniającego kontakt z dzieckiem. Teraz ważne informacje dla planujących dalsze podróże. W poniedziałek zastrajkować mają pracownicy na 11 niemieckich lotniskach, także tych największych. Dzisiaj w Niemczech strajki bardziej dotkliwe dla tych, którzy tam mieszkają. Porty lotnicze we Frankfurcie, Monachium i Berlinie, podobnie jak 8 innych lotnisk, będą w poniedziałek działały w ograniczonym zakresie. Federacja Związkowa Verdi wezwała do protestu pracowników służb naziemnych. To element negocjacji płacowych prowadzonych przez związkowców z samorządami i władzami landów, a dotyczącymi pracowników służb publicznych. Innym elementem tej samej akcji są trwające od wczoraj strajki głównie na zachodzie kraju, dotykające szpitali, ośrodków opieki czy przedszkoli. Dziś siła strajku skupia się na branżach, z których większość pracowników to kobiety. Z powodu jutrzejszego Dnia Kobiet nie pracuje wiele przedszkoli i ośrodków pomocy. pomocy społecznej, ograniczone jest działanie punktów opieki dla osób starszych i placówek medycznych. Związkowcy podkreślają, że przy okazji walki o kolejne podwyżki chcą wyrównywać zarobki kobiet i mężczyzn, bo ci drudzy wciąż średnio dostają większe pieniądze. Fala strajków dotyka też odbiorców mediów. Trwa dwudniowy protest pracowników Süddeutsche Zeitung. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. O awans do elity Pucharu Świata polscy tenisiści zagrają polscy tenisiści zagrają z Brytyjczykami. Dziś w siedzibie ITF-u w Londynie odbyło się losowanie, a jego efekt ocenia kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fürstenberg. Na papierze jest to bardzo mocny zespół. Mają w pierwszej setce trzech zawodników. Jest to Draper, Fernley i Nori. Są to zawodnicy lepiej grając na szybkich nawierzchniach z niskim odbiciem, więc fakt, że będziemy grali u siebie i możemy wybrać nawierzchnię, na pewno nam musi pomóc. Trzeba będzie tą piłkę zwolnić. Kort ziemny, potencjalnie wolny, by się przydał zdecydowanie. Z Polaków tylko Hubert Hurkacz jest w czołowej setce rankingu ATP, dodam w trzeciej jego dziesiątce, a oprócz singla w Pucharze Davisa gra się również debla. Deblowo Anglicy, no to już jest najwyższa półka, jest tam ich chyba 6-7 byłych numer 1 na świecie, Jamie Murray, Skupski, Salisbury, więc debel jest absolutnie kwestią otwartą. Kwestia otwarta to bardzo optymistycznie powiedziane. Mecz Polska-Wielka Brytania odbędzie się w połowie września. Mieliśmy dziś kilka powodów do uśmiechu podczas porannej sesji na halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Apeldoornie. Do finałów na 60 metrów przez płotki awansowali Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański. Oboje wygrali swoje serie półfinałowe. W półfinałach na 400 metrów pobiegną Maksymilian Szwed i Justyna Święter-Setic. Szwed 30 od rekordu Polski, a Justyna Święter-Setic awansowała po dyskwalifikacji Czeszki, która ją wyprzedziła. Na 800 metrów w półfinale pościgają się też Angelika Sarna i Anna Wielgosz. W alpejskim Pucharze Świata w Kwitfjell przypomniał o sobie Dominik Paris. Włoch z południowego Tyrolu wygrał zjazd. To jego 23. zwycięstwo w karierze, a poprzednio stał na najwyższym stopniu podium w połowie grudnia 2023 roku. Czołową trójkę uzupełnili Szwajcarzy Marco Odermatt i Stefan Rogentin. Jeszcze jedna informacja narciarska. Niestety niepomyślna. Zuzanna Wittych, startująca w Pucharze Świata w narciarstwie freeride'owym, upadła dziś podczas zawodów Fiberbrunn i nabawiła się kontuzji kolana. Nawet stopni pokazują na południu termometry, w centrum 17, na północy 15. Wszędzie sporo słońca, chmur w ogóle albo niewiele i tak będzie do końca dnia. W nocy dużo chłodniej, od minus 2 do 1 stopnia, miejscami możliwe przymrozki, gdzieniegdzie pojawią się mgły. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2599 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Jędrkowiak. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Na dzień dobry Keen i Everybody's Changing. A co dzisiaj? W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Za kilka minut przeniesiemy się do Sejmu. Tam dzisiaj występował premier Donald Tusk i mówił o planach dotyczących obronności. O szczegółach opowie nasz reporter, który słuchał premiera i zbierał komentarze w sprawie tego wystąpienia. Będziemy też w okolicy Sejmu, bardzo bliskiej, bo przywiejskiej, gdzie dzisiaj otwarto, tak to nazywają działaczki aborcyjnego Dream Teamu, przychodnię aborcyjną. Jesteśmy na Wiejskiej 9, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu. Tu będą siedziały po prostu aborcje. Jak to miejsce ma działać, opowiemy. Czy panie jeżdżą gorzej od panów? Na pewno jeżdżą rozważniej, ostrożniej, to wynika z badań. Podobnie jak to, że panowie częściej przekraczają prędkość i powodują 70% wypadków. Coś jeszcze? Niestety najwyższe wyniki mężczyźni uzyskiwali w formie zachowania agresywnego w postaci tzw. furii drogowej. Zwariowałeś? Człowieku, jest kamera. Zobacz, jest kamera. I się nagrywa. I jest niechciana potem raczej sława w internecie. No i zainteresowanie policji czy nawet prokuratury. Takich nagrań z udziałem pań, przyznam szczerze, nie widziałem. W moim osobistym rankingu niewiele jest widoków tak smutnych jak wysychająca rzeka. A takich widoków nam niestety nie brakuje. Jak widzimy, że w dużych rzekach jest mało wód, gdy jest problem z zaopatrzeniem w wody albo problemy z żeglugą, wtedy dopiero wszyscy dostrzegają to zjawisko. Mamy luty, a już jest nieciekawie, a co będzie latem? Mamy też dobre wieści. Więcej chętnych niż jest miejsc zgłosiło się na kurs dla baców i juchasów. Miejsc było 40, chętnych 62, jeśli dobrze liczę. Najwięcej z Małopolski oczywiście, ale ludzie zgłaszali się też z Opolszczyzny, czy nawet z województwa kujawsko-pomorskiego. Co musi umieć juchas, jaki musi być baca? Zapytamy eksperta. Na ten kurs dla baców i juchasów dostało się też 6 pań. No i mamy pewien problem językowy. Zapraszamy do Trójki. Mamy pewien problem językowy, no bo tak, pani juchas to juchaska chyba, jucha źle się kojarzy, a co z bacą? Ten baca i ta też baca, bacówka być nie może. 22 i 7 trójek, jeśli mają państwo propozycje, a teraz nasza piosenka dnia Little Sims i Flood. nie tylko dalsze zbrojenia i wsparcie Ukrainy, lecz także m.in. obowiązkowe szkolenia wojskowe. To pomysły premiera na bezpieczeństwo Polski. Donald Tusk przemawiał w Sejmie po szczycie przywódców europejskich w Brukseli. Pojawiły się też nowe pomysły. Przy Wiejskiej od rana jest Bartosz Bielecki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tych obowiązkowych szkoleń. Co dokładnie premier miał na myśli? Premier miał na myśli to, że w ten sposób chce zwiększyć zdolności obronne Polski. Czy to oznacza powrót zasadniczej służby wojskowej? To nie jest takie czarno-białe, tłumaczył Donald Tusk. Ale gdybym proponował powrót do zasadniczej służby obowiązkowej, to bym to powiedział. Nie, mamy kilka modeli. Jeden z najbardziej takich docenianych to jest model szwajcarski. To znaczy, to nie jest obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to nie symboliczne, nieudawane. Plany rząd chce pokazać i przygotować w ciągu najbliższych tygodni. Premier odnosił się też do sytuacji na linii USA-Ukraina, zachęcał Europę do dalszych zbrojeń i zapowiedział m.in. wzmacnianie polskiej armii. Co na to opozycja? Tak wystąpienie szefa rządu ocenia poseł PiS Marcin Przydacz. Widzieliśmy, że pan premier starał się budować taką narrację łączącą, jednoczącą, mówiącą o bezpieczeństwie, ale wszyscy wiemy, że ta częsta natura politycznego skorpiona w panu premierze Tusku przebija, więc to jeśli nawet dzisiaj jest koncyliacyjny, nie znaczy, że będzie na przyszłość w innych sprawach. Koncepcję premiera chwalił z mównicy sejmowej poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Pan premier Donald Tusk przedstawił jasną strategię Polski na te ciężkie czasy. Zbroimy się, pomagamy Ukrainie, budujemy obronną Europę i utrzymujemy Sojusz Atlantycki. To jest odpowiedzialna, spokojna i stanowcza strategia. W Sejmie przemówienie miał też Andrzej Duda, prezydent. Co mówił? Prezydent dorzuca swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bo chce, abyśmy nie rezygnowali z wysokich nakładów na zbrojenia. Dlatego jeszcze przed wystąpieniem premiera ogłosił propozycję zmian w Konstytucji. Powinniśmy sami sobie zagwarantować, że minimum 4% musi być wydawane po to, że gdyby nastąpiły jakieś demokratyczne zmiany u nas, co zawsze oczywiście może w demokracji nastąpić, i przyszedł na przykład jakiś gabinet, który stwierdzi, że po co wydawać tyle na obronność, to żeby znów wymagało to poważnego konsensusu politycznego. Jak państwo wiecie, 2/3 jest potrzebne w Sejmie do tego, aby dokonać zmiany konstytucji i to jest rzeczywiście wtedy poważny konsensus polityczny. Premier na razie nie mówi nie prezydentowi, ale do propozycji podchodzi z rezerwą. Przekonuje, że rząd nie zamierza zmniejszać wydatków na zbrojenia. Każdy pomysł jest dobry, który ustabilizuje system finansowania obronności Polski i przemysłu zbrojeniowego i naszych możliwości na wypadek trudnych czasów. Do propozycji prezydenta odniósł się też prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podbija stawkę. Według niego 4% to za mało. To jest pomysł dobry, tylko gdyby to ode mnie zależało, ale oczywiście to nie ode mnie zależy w tej chwili, tylko od prezydenta, to ja bym walał 5%. 5% PKB na obronność proponuje prezes PiS, a dzisiaj jest to 4,7%, ile wydajemy na zbrojenia. W Sejmie dużo mówiło się dzisiaj też o konsensusie, na co musi teraz liczyć prezydent, bo jak sam wspomniał, aby przegłosować zmiany w Konstytucji, potrzebne jest szerokie polityczne poparcie. Bartek Bielecki, prosto z Wiejskiej, dziękujemy. Dziękuję. Co państwo myślą o tej propozycji szkoleń nieobowiązkowych? Zgłosiliby się państwo? 22,7%. Ja sobie przypomniałem dzisiaj, że w liceum chyba mieliśmy takie zajęcia polegające na tym, że biegaliśmy z takimi atrapami pistoletów maszynowych wykonanymi z gumy. Ciężkie były, ale to jest mój jedyny kontakt z bronią. You tell me about all the noise. Pan Michał z Gdańska w sprawie szkoleń wojskowych, nieobowiązkowych? Tak jest. Dzień dobry panu. No więc bardzo mi się podoba ta propozycja pana premiera i ja tylko mam nadzieję, że górna granica nie będzie ograniczona w jakiś sposób, górna granica wieku, ponieważ ja mam 60 lat i poszedłbym na takie szkolenie i chcę tylko powiedzieć, że mój syn, który jest filozofem, ma 29 lat i moja córka, która jest artystką, malarką, ma 26 lat, też pójdą na takie szkolenie i bardzo to jest potrzebne. No podejrzewam, że jeśli dla chętnych, to pewnie nie ma limitu wieku. Ważne, żeby można się było w miarę sprawnie poruszać, no bo to jednak wymaga jakiejś tężyzny fizycznej pewnie takie szkolenie. Dzwonią państwo w sprawie kursu na baców i uchasów. Feminatywy pewnym krokiem weszły nam do języka, więc zacząłem się tak zastanawiać nad żeńskimi odpowiednikami bacy i uchasa. No jeżeli chodzi o tego bacę, nie wszystko tak jakby można dopasować do rodzaju żeńskiego. Na przykład człowiek, to będzie człowieczka, no i to właśnie chyba to jest to. No to może i racja właściwie, po co kombinować? No, pani mnie sprowadziła na ziemię. Jeśli państwo mają jakieś pomysły, stanowisko, może nawet wręcz w tej sprawie, zachęcamy do telefonów 22 i 7 trójek. Teraz Fisz, Amadę Tworzywo i Wolne Dni na antenie Trójki. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw. Gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Braki sni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Uprawiamy nic. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, zgadnij, jaki sobie dzisiaj zrobiłam prezent na Dzień Kobiet w Media Expert. I tak, ekspres do kawy. Robi cappuccino. Wpadaj, taką kawę ci zrobię, że też będziesz chciała mieć taki sam. Od teraz Dzień Kobiet to będziemy mieć codziennie. Kup taniej w Media Expert. Ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na pierwszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry zaprasza Polskie Radio Dzieciom, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i dyrygentka Liliana Krych. Zobaczycie i usłyszycie wszystkie instrumenty orkiestrowe i dowiecie się, jak działa ta super skomplikowana maszyna. Poznajmy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W sobotę, 15 marca o godzinie 12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. 16.30. Skrót serwisu w Trójce. Artur Ewertowski. Prezydent Donald Trump zagroził Rosji nowymi sankcjami i cłami za bombardowanie Ukrainy. Biorąc pod uwagę fakt, że Rosja obecnie całkowicie, jak to ujął, nawala w Ukrainę na polu bitwy, poważnie rozważam wprowadzenie na szeroką skalę sankcji bankowych, sankcji i ceł do czasu osiągnięcia zawieszenia broni i ostatecznego porozumienia o pokoju, napisał Trump. Wcześniej amerykański przywódca zawiesił plan pomocy USA dla Kijowa. Prokuratura potwierdza przeszukanie u byłego członka podkomisji smoleńskiej Glena Jorgensena. Przeszukano jego mieszkanie w Warszawie. O wynikach śledczy nie informują. W sprawie może chodzić o odnalezienie kilkudziesięciu dowodów rzeczowych przekazanych w 2016 roku pod komisję Antoniego Macierewicza ze śledztwa badającego okoliczności katastrofy smoleńskiej. Przedmioty te do dzisiaj nie zostały zwrócone ani odzyskane. Płonie składowisko odpadów w Czarnówku w powiecie lęborskim w Pomorskiem. Pali się pryzma odpadów komunalnych o wymiarach 50 na 20 metrów, poinformowali strażacy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a także jak długo potrwa akcja gaśnicza. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Zapowiadany wzrost wydatków na zbrojenia nie wpłynie na inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy, uspokaja minister finansów Andrzej Domański i ucina tym samym pogłoski o opóźnieniach w KPO. Nie ma absolutnie mowy o tym, abyśmy opóźniali jakiekolwiek inwestycje, jak chociażby centralny port komunikacyjny. Będą z całą pewnością realizowane. Jako Ministerstwo Finansów tutaj w pełni będziemy zabezpieczać środki. Dodajmy, że Unia Europejska planuje wydać 800 miliardów euro na obronność, w tym 150 w ramach pożyczek. Pilotują samoloty, prowadzą pociągi i autobusy miejskie. Coraz więcej kobiet pracuje w transporcie. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że kobiety chcą pracować choćby na kolei. A tu znikają bariery, które wcześniej istniały, mówi prezeska Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lach. Kilkadziesiąt lat temu nie było możliwości, żeby kobieta była kierowczynią autobusu ze względu na to, ponieważ to wymagało ogromnej siły fizycznej. Dzisiaj mamy wspomaganie kierownicy. Dzisiaj kobiety mogą być maszynistkami. Coraz więcej kobiet pracuje też w drogownictwie i gospodarce morskiej. Ważą się losy amerykańskich ceł na Unię Europejską, choć najpewniej Biały Dom nałoży je 2 kwietnia, jak zasugerował w kongresie prezydent USA. Dla Polski nie powinno być to bardzo bolesne, uspokaja ekonomista banku PKO SA Piotr Bartkiewicz. Ten efekt dla całej gospodarki będzie pewnie bardzo mały, a na pewno mniejszy niż wielu innych gospodarek. Natomiast no, możemy odczuć to w kilku branżach, gdzie Stany są odbiorcą rzędu 10 bądź 20% towarów. To są na przykład materiały budowlane, maszyny, urządzenia, przemysł rolno-spożywczy. Ekonomista dodaje, że pozytywnym impulsem dla naszej gospodarki będzie zmiana sposobu myślenia o wydatkach w Niemczech. Tamtejszy rząd, kalkulując geopolityczne zawirowania, chce odejść od bardzo surowych reguł dotyczących niezadłużania się i dosypać nawet 500 miliardów euro na infrastrukturę, a to dla Polski jako głównego partnera handlowego Niemiec bardzo dobra informacja. A serwis ekonomiczny kończymy jak zwykle walutami. Za euro płacimy 4,17, za dolara 3,85, funt kosztuje 4,97, a frank 4,37. Noc z mgłami, na termometrach przeważnie od minus 2 do 1 stopnia, trochę cieplej, głównie na wybrzeżu, do 4 stopni. A jutro, podobnie jak dzisiaj, słońca dużo, chmur mało i do 19 kresek na termometrach. W serwisie ekonomicznym pojawiła się kierowczyni autobusu. Dzwonią Państwo w sprawie baców w spódnicach, pań, które się bacowaniem zajmują. Jak je nazwać? Bacowa to jest wiadomo, że na bacy. Bacówna to córka bacy, natomiast pani baca to będzie bacuwa. Bacuwa. Notuję, ale bez przekonania, bo gdybym był panią bacą, to nie wiem, czy chciałbym być nazywany bacową. Coś mi tu nie brzmi. To jak i pan, i pani baca, to no właśnie, zostaje baca, czy próbujemy wymyślić coś dla pani? 22,7 trójek. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor. Problems in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, cold, cold. Obyś żył w ciekawych czasach. Jest takie chińskie przekleństwo właściwe. Właściwie ja bym chyba wolał żyć w nieciekawych czasach, no ale są jakie są. Czy sposób wpływania na świat przez Donalda Trumpa to jest dyplomacja, czy w gruncie rzeczy rodzaj takich biznesowych negocjacji? O pomyśle na uprawianie polityki międzynarodowej teraz właśnie porozmawiamy. W studiu pierwszy ambasador Polski przy Unii Europejskiej, były wiceminister spraw zagranicznych, doktor habilitowany Marek Grela. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim o Donaldzie Trumpa, chciałbym pana, panie ambasadorze, zapytać o przemówienie Donalda Tuska. Czy takie przemówienie to też jest rodzaj dyplomacji? Bo ja zakładam, że w Waszyngtonie ktoś siedzi i tego słucha i wyciąga jakieś wnioski być może. Znaczy powiem tak, ono było, może nie jest to dyplomacja, to była relacja z posiedzenia Rady Europejskiej do wszystkich sił politycznych w Polsce i do pana prezydenta. Natomiast jeśli miałbym mówić dyplomacja w jakimś kontekście, ja myślę, że było to przemówienie dość dyplomatyczne. Mianowicie nie stawiał żadnych spraw w sposób radykalny, krańcowy, nie dokonywał ocen, które mogłyby kogokolwiek urazić. Mówiąc o tym ostatnim, mam na myśli postępowanie Donalda Trumpa. No właśnie, bo Donald Tusk mówi tak, nie jest naszym zadaniem recenzować tak dla satysfakcji czy dla dobrej retoryki posunięć naszego największego sojusznika. Naszym zadaniem jest wyciągać wnioski dla naszego bezpieczeństwa z tych posunięć i z tej zmiany. To dyplomatyczne. Ja uważam, że to jest bardzo trafne podejście i obojętne, kto co myśli, musimy kierować się przede wszystkim naszym interesem narodowym. W naszym interesie narodowym, szczególnie w chwili obecnej, nie jest, by w jakichkolwiek sposób kwestionować, czy może nawet nie krytykować, czy zgłaszać publiczne zastrzeżenia do postępowania Stanów Zjednoczonych, a dokładnie prezydenta. Kodeks ukraiński jest znany i wielu Polaków, myślę, nie tylko, tak, i Europejczyków, i obywateli innych krajów, zaskoczyło postępowanie Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i wobec Trumpa. Znaczy wszyscy mówią, że on się niewłaściwie zachował, że uraził. Jeden z najważniejszych polityk europejskich, a właściwie przyszły polityk europejski, Friedrich Merz, prawdopodobnie najbliższy kanclerz, wkrótce kanclerz Niemiec, zapytany o zachowanie Zełenskiego, powiedział: wszystko jest jasne. Zachowanie, nie mam uwag do zachowania, natomiast każdy wie, o co chodzi. Sprowokowano Zełenskiego do wypowiedzi, które miały prawo paść wobec Amerykanów. Jedynym jego błędem, ale on, wynikało to pewnie i z jego ograniczonych doświadczeń, że zrobił to publicznie, a upublicznili to Amerykanie, bo zrobili przecież w spotkaniu długą przerwę, zaprosili dziennikarzy i zadawali bardzo ostre pytania, ale nie tylko pytania, wyrażali komentarze pod jego adresem. A zdarza się, że tak wygląda nie. Dyplomacja? Tak, nie zdarza się. I to był ten szok taki, powiedziałbym, to nie szok kulturowy. Bo Amerykanie mają swoisty sposób, są bardzo bezpośredni, szczerzy w rozmowach również dyplomatycznych. Bardziej europejskich dyplomatów można określić jako bardziej ostrożnych. To wynika z tradycji, z historii i z tego, że mają bardzo wielu partnerów. I nie mają poczucia dominacji. Stany Zjednoczone przez ostatnie 100 lat miały z pewnością poczucie dominacji i dalej mają takie poczucie dominacji, chociaż widzą, że świat się zmienia. Natomiast kroki, które podjęto wobec Ukrainy, świadczyły, że to jest zaplanowane działanie. To nie jest sprawa reakcji na wystąpienie Zełenskiego, że nie był właściwie, niewłaściwie dziękował, że nie było wdzięczności, że nie wyrażał nieustannego uznania. Poza tym cały ten argument z wymianą, i tu jest ten element biznesowy, że my wam trochę pomożemy, czy my przez sam fakt eksploatacji waszych zasobów wystarczymy, by nikt na was nie napadł. To była taka filozofia. Ale tu w tej sprawie problemem jest forma, no bo chyba nie to, że oba państwa walczą o swoje interesy. Nie, Ukraina walczy o przetrwanie, więc walczy o swój interes. I jeśli jest postawiona pod ścianę i mówi jej się, musicie zacząć natychmiast rozmowy z Rosją, w porządku. To jest przesłanie racjonalne. Ale dodawać, że ja tu będę jako taki neutralny pośrednik. Nie można postawić znaku równości między krajem, który zaatakował, był znacznie silniejszy, który dokonał wiele rzeczy, których nie widziano od czasów II wojny światowej. Ja mówię po prostu zbrodnie wojenne, które miały i są udowodnione. Kraju, który stracił ogromną ilość nie tylko żołnierzy rannych czy zabitych, ale w którym w tej chwili jest kilkadziesiąt tysięcy kalekich dzieci. Kraj, który przeżywa wielki dramat humanitarny. I to, że to było zaplanowane, świadczy fakt, że pewne decyzje dotyczące ograniczenia dostaw broni na Ukrainę przez zawieszenie w tej chwili de facto, jak się mówi, broni, ale również informacji wywiadowczych, które były niezbędne do wykorzystania tego uzbrojenia, świadczy, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję już wcześniej, przed spotkaniem. Ale to jest tak, że Donalda Trumpa nie interesują wartości, poza tymi związanymi na przykład z poparciem w samych Stanach? Nie sformułowałbym aż tak daleko idących ocen, że nie interesują go wartości. Bo w kulturze europejskiej takie wartości jak poszanowanie praw człowieka, szacunek dla kultury, poszanowanie innych jest w naszej tradycji. Co było mitem założycielskim Stanów Zjednoczonych? I ja uważam tą sprawę za najważniejszą, która dzisiaj stawia Stany Zjednoczone w nowym świetle. Mitem założycielskim, który zjednoczył ludzi pochodzących z całego świata, a zwłaszcza wówczas z Europy, z chwilą rodzenia się Stanów Zjednoczonych, była demokracja. I zawsze słowo demokracja stało na pierwszym miejscu. Trump odszedł od przestrzegania, i nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale wewnętrznych. No, słuchaliśmy jego przemówienia, tego nocnego, w Polsce nocnego przemówienia do połączonych izb kongresu, memorandum wygłoszone do obywateli amerykańskich, gdzie w sposób niezwykle brutalny krytykował opozycję. Nie, że krytykował ich za politykę, ale właściwie odmawiał im prawa do wygłaszania swoich poglądów. Co więcej, krytykował również niektórych swoich, jakby myślących podobnie, kolegów. On nie wyrażał się szczególnym uznaniem o Reaganie, który był przecież z krwi i kości republikaninem, raczej z tego bardziej prawego skrzydła, ale przecież który odegrał kluczową rolę w upadku Związku Radzieckiego i przywrócenia wolności dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Panie ambasadorze, jeszcze chciałbym wrócić na koniec do tej dyplomacji, bo mówi pan, że ta dyplomacja Donalda Trumpa jest twarda w przeciwieństwie do tej europejskiej. U nas ta kultura jest trochę inna. Czy w sytuacji, w której no, tak radykalną zmianę mamy w Waszyngtonie, nasi dyplomaci europejscy, polscy muszą stać się twardsi? Nie, Polska jest, powiedziałbym, krajem o innym potencjale, sile. Ja mówię, myślę, pragnieniach, że tu nie chodzi, żeby być twardym wobec Stanów Zjednoczonych. Zresztą formalnie biorąc nie mamy takiego prawa. Ja myślę, że ta niezwykła ostrożność i podkreślanie roli Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa w przemówieniu premiera Tuska dzisiaj o tym świadczy i trzeba podchodzić do tego. I to jest do wszystkich sił politycznych, nie tylko prawicy, ale i lewicy. Dlatego, że to nie jest moment, żeby krytykować kraju, który jest naszym sojusznikiem, który stoi na czele NATO. I tu jest wielki znak zapytania. Bo obawiam się, i ten wniosek się nasunął uczestnikom Rady Europejskiej przed 2 dniami, gdy podjęli, gdy zmienili charakter Unii Europejskiej, która do tej pory była ugrupowaniem gospodarczym. Od przedwczoraj jest zadeklarowana wola państw członkowskich do utrzymania, do przekształcenia Unii Europejskiej w Unię obronną, prowadzącą politykę bezpieczeństwa. Co jest konsekwencją słów i działań Donalda Trumpa. I która jest dalej wielką niewiadomą. On powiedział, że nie będzie udzielał w ramach NATO, podkreślam, pomocy tym, którzy nie spełnią jego oczekiwań. Miał tu na myśli pieniądze. Chodzi o pieniądze, tak. Otóż chcę powiedzieć, że jak prowadziły Stany Zjednoczone wojnę w Afganistanie, w Iraku, Polska, która była młodą demokracją, byliśmy krajem w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, byliśmy też dość zacofani militarnie, ale wysłaliśmy swoich żołnierzy do obu krajów. Wiele krajów Europy Zachodniej była bardzo krytyczna, uważała, że to jest niemoralne, że te wojny są niesprawiedliwe i tak dalej. Myśmy stanęli po stronie tych koalicji chętnych, Coalition of Willing, i walczyliśmy z żołnierzami amerykańskimi. Ponieśliśmy również duże dość straty ludzkie. Nasi żołnierze zginęli w Afganistanie czy w Iraku. I dzisiaj nikt nie mówi, i wówczas też nie mówił do Amerykanów, żądamy jakiejś rekompensaty. Nam chodziło podkreślić, że jesteśmy po stronie tych samych wartości, które reprezentują Stany Zjednoczone. Dzisiaj możemy się czuć, powiedziałbym, używając nieco dyplomatycznego słowa, zaniepokojeni, ale musimy też podkreślać znaczenie sojuszu, znaczenie NATO, nienaruszalności NATO, bo ten projekt, nie chcę wchodzić tu w szczegóły, łącznie z tym w tak zwaną autonomią strategiczną zadeklarowaną na spotkaniu Rady Europejskiej w Brukseli nad rozwojem przemysłu obronnego. Unia Europejska nigdy nie zajmowała się sprawami produkcji broni. A teraz będzie inaczej. Temat rzeka. Przepraszam, musimy kończyć. Czas nas goni nieubłaganie. Dziękuję pięknie. Były wiceminister spraw zagranicznych, pierwszy ambasador Polski przy Unii Europejskiej, doktor habilitowany Marek Grela był moim gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. For your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girl. Friend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Dedicate.